แนะนำบทอัตตลักษณ์บทอัตตลักษณ์เป็นบทบาดานียะห์มี 12 องค์การบทนี้ได้กล่าวถึงการเริ่มเกี่ยวกับบทบัญญัติของการหย่าการหย่าที่เป็นซุนนะห์การหย่าที่เป็นบิดอะห์โดยการใช้บรรดามุมินผู้ศรัทธาให้ดำเนินตามแนวทางที่ดียิ่งเมื่อประสบกับความขัดข้องที่จะดำเนินชีวิตเช่นสามีภรรยาและเรียกร้องให้หย่าภรรยาในช่วงเวลาที่เหมาะสมและในรูปแบบที่ถูกต้อง นั่นคือให้หย่าเธอในช่วงหมดประจำเดือนโดยไม่ร่วมหลับนอนกับเธออีกแล้วก็ปล่อยนางไว้จนสิ้นสุดกำหนดอิดดะห์ในข้อชี้แนะของพระเจ้านี้เป็นการเรียกร้องบรรดาสุภาพบุรุษให้ประวิงเวลาอย่าได้รีบร้อนในการตัดความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาเพราะการหย่านั้นเป็นสิ่งอนุมัติที่อัลเลาะห์ทรงเกลียดชังที่สุดหากไม่ใช่ความจำเป็นบังคับแล้ว การหย่าจะไม่เป็นที่อนุมัติเป็นแน่เพราะมันเป็นการทำลายครอบครัวบทนี้ได้เรียกร้องให้คำนวณกำหนดอิดดะห์เพื่อความถูกต้องแน่นอนเพื่อที่การสืบตระกูลจะไม่เป็นที่สับสนและเพื่อไม่ให้กำหนดเวลายืดยาวแก่นางผู้ถูกหย่าซึ่งจะเกิดอันตรายแก่นางและได้เรียกร้องให้รักษาไว้ซึ่งขอบเขตของอัลเลาะห์และไม่ฝ่าฝืนพระบัญชาของพระองค์บทนี้ได้กล่าวเกี่ยวกับบทบัญญัติ เกี่ยวกับกำหนดเวลาอิดดะห์โดยชี้แจงถึงกำหนดของผู้หมดหวังในการมีเลือดประจำเดือนซึ่งเลือดประจำเดือนของนางได้ขาดหายไปเพราะมีอายุสูงหรือมีโรคอีกทั้งอิดดะห์ของผู้เยาว์และอิดดะห์ของผู้หญิงที่มีครรภ์บทนี้ได้ชี้แจงไว้อย่างชัดเจนบทได้จบลงด้วยการไม่ให้ล่วงเกินขอบเขตของอัลเลาะห์โดยได้ยกอุทาหรณ์ถึงประชาชาติที่ฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามพระบัญชาของอัลเลาะห์และความหายนะที่ประสบบทนี้ได้ชี้ให้เห็นถึงเดชานุภาพของอัลเลาะห์ในการสร้างบรรดาชั้นฟ้าทั้ง7และแผ่นดินซึ่งทั้งหมดนี้เป็นหลักฐานยืนยันถึงความเป็นเอกภาพของพระเจ้าแห่งสากลโลกบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม และความหายนะที่ประสบบทนี้ได้ชี้ให้เห็นถึงเดชานุภาพของอัลเลาะห์และความหายนะที่ประสบบทนี้ได้ชี้ให้เห็นถึงเดชานุภาพของอัลเลาะห์และความหายนะที่ประสบบทนี้ได้ชี้ให้เห็นถึงเดชานุภาพของอัลเลาะห์และความหายนะที่ประสบบทนี้ได้ชี้ให้เห็นถึงเดชานุภาพของอัลเลาะห์และความหายนะที่ประสบบทนี้ได้ชี้ให้เห็นถึงเดชานุภาพของอัลเลาะห์และความหายนะที่ประสบบทนี้ได้ชี้ให้เห็นถึงเดชานุภาพของอัลเลาะห์และความหายนะที่ประสบบทนี้ได้ชี้ให้เห็นถึงเดชานุภาพของอัลเลาะห์และความหายนะที่ประสบบท อกหรือว่าบางทีอัลลอฮ์จะทรงปรับปรุงเรื่องของเขาหลังจากนั้น فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا เมื่อพวกนางได้อยู่จนครบกำหนดของพวกนางแล้วก็จงยับยั้งพวกนางให้อยู่โดยดีหรือให้พวกนางจากไปโดยดีและจงมีพยานสองคนผู้เที่ยงธรรมในหมู่พวกเจ้าและจงให้การเป็นพยานนั้นเป็นไปเพื่ออัลลอฮ์ดังกล่าวมานั้นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันปรโลกจะถูกตักเตือนให้ยึดถือปฏิบัติและผู้ใดยำเกรงอัลลอฮ์พระองค์ก็จะทรงหาทางออกให้แก่พวกเขา วะยัรซุกฮุมินฮัยตุลายะฮ์ตะซิบวะมันยะตะวักกัลอะลัลลอฮิฟะฮุวะฮัสบุฮ์อินนัลลอฮะบาลิฆอัมริฮ์ قد جعل الله لكل شيء قدرا และจะทรงประทานปัจจัยยังชีพให้แก่เขาโดยที่เขาไม่ได้คาดคิดและผู้ใดมอบหมายแด่อัลลอฮ์พระองค์ก็จะทรงเป็นผู้พอเพียงแก่เขาแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงบรรลุในกิจการของพระองค์โดยแน่นอนสำหรับทุกสิ่งนั้นอัลลอฮ์ทรงกำหนดกฎสภาวะเอาไว้แล้วว ัลลาอียะอิสนมินัลมะฮีฎมินนิซาอิกุมอินิกตับตุมإن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ส่วนบรรดาผู้หญิงในหมู่ภริยาของพวกเจ้าที่หมดหวังในการมีประจำเดือนหากพวกเจ้ายังสงสัยในเรื่องอิดดาห์ของนางดังนั้นพึงทราบเถิดว่าอิดดาห์ของพวกนางคือ3เดือนและบรรดาผู้หญิงที่ไม่ได้มีเลือดประจำเดือนก็เช่นกันส่วนบรรดาผู้ที่มีครรภ์กำหนดการของพวกนางก็คือการที่พวกนางคลอดทารกที่อยู่ในครรภ์ของพวกนางและผู้ใดยำเกรงอัลลอฮ์พระองค์จะทรงทำให้กิจการของเขาสะดวกง่ายดายแก่เขา ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا นั่นคือพระบัญชาของอัลลอฮ์ที่พระองค์ทรงประทานมันให้แก่พวกเจ้าและผู้ใดยำเกรงอัลลอฮ์พระองค์ก็จะทรงลบล้างความชั่วทั้งหลายของพวกเขาออกไปจากเขาและจะทรงเพิ่มรางวัลให้มากขึ้นแก่เขา อัสกินูฮุนนมินฮัยทุสะกันตุมมินวิจดิกุมวะลาตุดารรูฮุนนลิตุดัยยิกูอะลัยฮิมวะอินคุนนอุลาติฮัมลินฟะอันฟิกูอะลัยฮินนะฮัตตายะฎอนะฮัมลาฮุมฟะอินอัฎอนะละกุมฟะอาตูฮุนนอุจูรฮุนนวะตะมิรูบัยนะกุมบิมะอ์รูฟวะอินตะอาซัรตุมฟะซะตุรฎอละฮุอุครา จงให้พวกนางพำนักอยู่ณที่พวกเจ้าพำนักอยู่ตามฐานะของพวกเจ้าและอย่าทำอันตรายแก่พวกนางเพื่อเกิดความยากลำบากแก่พวกนางและหากพวกนางตั้งครรภ์ก็จงเลี้ยงดูพวกนางจนกว่าพวกนางจะคลอดทารกที่อยู่ในครรภ์ของพวกนางเสียก่อนครั้นเมื่อพวกนางได้นมแก่ทารกของพวกเจ้าก็จงให้ค่าตอบแทนแก่นางและจงปรึกษาหารือระหว่างพวกเจ้าด้วยกันโดยดีและเมื่อพวกเจ้าตกลงกันไม่ได้ก็จงให้หญิงอื่นให้นมแก่เด็กนั้น ลิยุนฟิกดูสะอะตินมินสะอะตีวะมันกุดิรอะลัยฮิริซกุฮูฟัลยุนฟิกมิมมาอาตาฮุลลอฮ์ลายุคัลลิฟุลลอฮุนัฟซันอิลลามาอาตาฮาซะยัจอะลุลลอฮุบะอ์ดะอุสรียุสรอ ควรให้ผู้ร่ำรวยจ่ายตามฐานะของเขาส่วนผู้ที่มีการยังชีพของเขาเป็นที่คับแค้นแก่เขาก็จงให้เขาจ่ายตามที่อัลลอฮ์ทรงประทานมาให้แก่เขาอัลลอฮ์ไม่ได้ทรงให้ความลำบากแก่ชีวิตใดเว้นแต่ตามที่พระองค์ทรงประทานมาแก่ชีวิตนั้นหลังจากความยากลำบากอัลลอฮ์จะทรงให้เกิดความสะดวกสบาย وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا มีชาวตำบลกี่มากน้อยแล้วที่ฝ่าฝืนพระบัญชาของพระเจ้าของพวกเขาและบรรดาศาสนทูตของพระองค์เราได้จัดการพวกเขาอย่างเข้มงวดและเราได้ตอบแทนพวกเขาด้วยการลงโทษที่เลวร้ายดังนั้นพวกเขาจึงได้ลิ้มรสผลร้ายแห่งกิจกรรมของพวกเขาและบั้นปลายแห่งกิจกรรมของพวกเขาคือความหายนะ อัลลอฮุละฮุมอะซาบันชะดีดา فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا อัลเลาะห์ทรงเตรียมการลงโทษอย่างรุนแรงไว้สำหรับพวกเขาแล้วดังนั้นจงยำเกรงอัลเลาะห์เถิดโอ้ผู้มีสติปัญญาที่ศรัทธาทั้งหลายเพราะแน่นอนอัลเลาะห์ทรงประทานข้อเตือนสติอัลกุรอานลงมาให้แก่พวกเจ้าแล้ว ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا กอดอะห์ซะนัลลอฮุละฮูริซกอและศาสนทูตท่านหนึ่งคือมุฮัมมัดจะมาอ่านองค์การต่างๆอันชัดแจ้งของอัลเลาะห์แก่พวกเจ้าเพียงเพื่อจะได้นำบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายออกจากความมืดสู่แสงสว่างส่วนผู้ใดศรัทธาต่ออัลเลาะห์และการกระทำความดีพระองค์จะทรงให้เขาเข้าสวนสวรรค์อันหลากหลายณเบื้องล่างมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่าน พวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลแน่นอนอัลเลาะห์ได้ทรงจัดปัจจัยยังชีพอย่างดีเลิศไว้ให้แก่พวกเขาแล้ว الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما อัลเลาะห์ผู้ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้ง 7 และทรงสร้างแผ่นดินเยี่ยงเดียวกันนั้นพระบัญชาของพระองค์จะลงมาท่ามกลางมันทั้งหลายชั้นฟ้าและแผ่นดินเพื่อพวกเจ้าจะได้รู้ว่าแท้จริงอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงอานุภาพเหนือทุกสิ่ง และแท้จริงอัลเลาะห์นั้นทรงล้อมทุกสิ่งไว้ด้วยความรอบรู้ของพระองค์